dyreste. Det er den her post. Jeg lider af tørst, og det er slemt. Men når den er størst, så finder jeg nemt en kaffesøster i vinterbyøster. Og det er den her post. Det er der, jeg er post. Jeg tror, jeg har slidt med blå og gul. Men jeg siger skidt, for nu er jul. Og hiver det trister i vinterby øster. Det er der, jeg er post. Jeg kan høre med mit øre bilerne, som kører på gaden. Og musik til middagsmaden. Jeg kan høre, hvad du siger til mig. Se med mine øjne røde, grønne, gule biler. Og dit ansigt, når du smiler. Jeg kan se det, når du kommer til mig. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Kan lugte med min næse. Stapper bilerne på gaden. Og den gode lugt af maden. Og jeg kan lugte, når du slipper en brud. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Jeg smager med min tunge søde bolcher og citroner. Frikadeller og meloner. Jeg kan smage, når du giver mig noget ret. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Jeg kan mærke med mig selv. Jeg kan mærke noget gør ondt. Jeg kan mærke noget er rundt. Og jeg kan mærke, når du giver mig et knus. La la la la la la. Kom nu. La la la la la la la la. La la la la la la la. Med mig gå, pige, vil du med mig?

til juleaften, så bliver træet tæt. Og vi får fine julegaver, Eva, er vi spændt. Skilmadingadingadu, skilmadingadu. Bare det er så snart, og nu kan ikke vente. Bare det er så snart, og nu kan ikke vente. Bare det er så snart, og nu. Sí, pero...